أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب متملك تري الله تبارك وتعالى ngi ñaanal suñu yenente Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalla ko yalla doli xewal tu musako ina lol tay moy ñaarel bi dajé ci waxtaan ak yeen ci aji mak tay suñu tomb bu ñuy jël moy as-safaru wa sayyi'un min adabihi wa ahkamihi tukki ak lenn ci ay tegginam ak ay atem ab julit bala muy tukki dafa wara jang teggini tukki ak atay tukki ndax tukki moy bawo sa gox bawo fa la dekk mufaraqatul watan moy bayiko sa rew li tax ngay bayiko sa rew nak di dem benen rew lele dina aju ci ay mbir yenn mbir yi dina nek mbiru diine lele nit tukki waye diine tax mu tukki lele nit tukki mbiru aduna mo tax mu tukki ñaar yoy yeb nak dagan na nit mën na tukki ngir diine nit mën na tukki ngir aduna waye dañu wara xam lan moy atay ñaar yoy yeb ki tukki ngir diine ak ki tukki ngir aduna su fekke ki tukki djublu waye tukki mbi mu ko tek ci jaamu yalla comme tukki aji mak wala tukki jangi wala tukki wote ji ci yoonu yalla kon ak jihad kon tukki bobu day nek jaamu yalla su fekke tukki bi daf ko tek ci lu dagan comme commerce lol day nek jaamu yalla waye tukki bi bu fekke dafa nek ci lu haram comme tukki moy yalla ak yaq suuf si so wa tukki bobu da fay haram kon mbokki julit yi wayam bari lil musafir liman safara lil hajj dana war ci ki tukki ngir aji aw ghayrihi min al ibadat an ya'tani bima yali ki beug tukki ngir jaamu ji yalla na gor gor lu tukke mbi mu tek ko ci mbir yi may beugalim bi ci ñeek moy al ikhlas ikhlasun niyya ngalaway yomi tukki selalal sa yene yeneel sa tukki bi day lo ci djublu moy jégué yalla ci sa mbolem ahwal sa mbolem xew xew sa mbolem wax sa mbolem jëf sa mbolem dépasse na nek lulay jégué yalla tabarak wa taala lulay yok iman bu tukki mu ngir moy yalla bu tukki mu ngir perte jele nañ ci hadith sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu wa ardahu nenako innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'aluhu fi imratik sa'd ne yonent bi ne kumu meuna don ci ñun dépasse bi ngay genné diko joxe ngir yalla amul benn dépasse boy génn diko joxe ci yoonu yalla ludul dalañ la ko fay même dank bi ngay dank diko sexal sa soxna mu koy lek yalla dina la ci bindel tiyaba allahu akbar kon boy tukki fexel sa yeb nang ko def ngir yalla tabaarak wa ta'ala bur ko def ngir adina fexel nga jégué yalla ñaarel moy an yahrusa 'ala al-qiyam بما أوجب عليه من الطاعات واجتناب المحرمات كي بغتو كي نفخه mu taxaw ci liko yalla sante ci ay top mu moy tandiku liko yalla tabaarak wa ta'ala tere lila yalla digel ci nga top ko bul bouger sa keur luddul nga def ko li yalla tere ci tukki bi pour nga bako bul bouger luddul nga bayiko mbok yi kenn ci ñun su amate yene ne day dem aji wala day umra ji na fexé mu selal ko ngir yalla tabaarak wa ta'ala na moy te ndiku rek sama tukki bi aduna lay outi poñetu aduna dedet fexel nga am yalla fexel bur ci deggetelu bur ci ngistalu beug nañ ci ki tukki bala muy genn kërëm mu bind wasiyam an yaktuba wasiyatahu wa mali wa ma alayhi min ad-duyun wa yaruddu al-wada'i ila ahliha aw yasta'zanahum fi baqa'iha fal 'ajal bi yadillahi ta'ala so beugete tukki bala ngay bouger bindal sa wasiya ndinkanel waxal ñi nga yorel bor waxal ñi la yorel bor waxal salal fu mu nek waxal ñoko denk waxal ñaata keur nga am waxal ñaata soxna nga am waxal ñaata dom nga am waxal sa alal fu mu nek lepp ndax kat yaangi dem way xamoo ndax di nga delsi sa dund ci loxo yalla la nek bul tukki mukk genn sa keur ludul waxal say bor ko yorel ku la yorel sa alal foko denk foko denc ngir mbiri kat ci loxo yalla tabaarak wa ta'ala la nek mbokk yi bok na ci bul genn sa keur ludul nga tuub say bakar tuubal rechul lepp lo defon ci lu ñaaw ci lu bon bo toñay nit dama nga jéglu ji len kula toñ bal ko ko toñon demal nga balu jiko tuubal jéglu sa borom jéglul jami yalla yi ndax xamo ndax di nga del ci wat bokku na ci an yaruddul mazalim lin nas bo toñe nit ñi dalal toñange gi demal balu ji len waaw ko jël na alalam delok ko jël ay bagagem delok sakku ci ñom ñu bal la jéggulu leen ginnaw ba nga jéggulo sa borom tabaarak wa ta'ala bok na ci ay yaxtara li hajji aw umratihi nafaqatun tayyiba min al halal li an allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yo sama mbok julit bi bëggaaji bok na ci ndenkaane yi lay denk fexel alal gi ngay aji je wala nga koy umrana dagan ndax kat suñu borom ne duma nangul lu set lu tey so dajale alal ju aram aje ji ko wala nga umra ji ko yalla du la nangul coono do nga ci jele ak perte sa alal ndax sa yone la bayk allahumma la bayk yalla ne la ken wowul fi te ken dula fi wuyu fu la wowul bo fa wote ken dula wuyu waye fu la wo bo fa wote ñu wuyu la waye fun la wawul bo fa wo bo fa wote ken dulu wuyu so jere alal ju aram nga ay ye ko wala nga umra ko bo la bayka yalla dula nangul kon boy dem na alal ci dagan yo sama mbok julit bi beug aji ma ngi lay denk nga soy moy yalla tabaarak wa ta'ala bu lor ken ci salami bu lor ken ci saloxo bu buxante ci aji wala umra bu lor nit ñi bu jëw bu rambaaj bu dugg ci jëw bu lorante ak kenn ku la toñ bal ko bu fenn bu wax ci yalla lo xamul yow sama mbokk julit bi bu gaaji bokk na ci ndenkaane yi lay denk bala ngay bouser jangal lu ñuy ajé jangal lu ñuy umra moy tandikul rek dem di teñex teñex jangal bala ngay dem xamal li la yob xamal fi nga jëm xamal no fay jamo yalla ndax yalla tabaarak wa ta'ala nangul la fexel bala ngay dem an yatafaqqa fi ahkamil umra wal hajj fexel nga jang nuñuy aje nuñuy umra ñu bari ngi dem mak japp nañu ngi aji fekk dañu dem mak way aji wuñ dem mak ak aj mak du ben ñu bari ci julit yi tay ñi ngi dem mak way dañu demé ajuñ añ makka bala nit diko def day jang xam laaj ñu leralal ko mu xam atay lan moko war fu nek lan la fa wara def fuñu wara taxaw fuñu wara fanan fuñu wara yendu fuñu wara bolé julli fan lañu wara daw fan lañu wara dox lepp ab julit nako xam bala muy genn bir keureum yow sama mbok julit bi bëgg aaji fexel nga wattu ninkane yi di ñew an yuhasiz al musafir ala jami' al wajibat wa min a'zamiha as sala fi awqatiha ma al jamaa yow sama mbok julit ma ngi lay denk fexel nga respecte mbir yi nga xamne ay waru galla yu teggu sa kaw bi ci gëna reey moy julli ci waxtom nga fexé ngay julli ci ca mbolo ay gis ko dem makka te dem ca kaaba ga julli ci bu julli joté rek mu farax farax da di julli jaaka ya den ak mom dem ba mak di bidenti fajar di julli ca dal ba nga nek dem ba mak di baña dem julli ci ca mbolo di julli ca dal ba nga dal di ko laye ne amna mbolo mom mbok yi ku dem ba makka bidenti koku bo del ci senegal no wara mel ku dem ba makka julli ci mbolo ca jaaka ca kaaba ga yitelu la kon yow bo del ci senegal no wara melat kon xamal waru ga yi war la fexel ngay julli ca waxtu wa and ak mbolo ca jaaka ja fexel nga bari top yalla jang alquran zikri ñaan fexel lepp lu rafet nga jeme ko ci nit ñi ci wax ak jëf fexel nga dimbali ñu ko aajo fexel nga noy ci julli ñi fexel ngay sarax ñi ñak fexel ngay diglé lu bax fexel ngay téré lu bon yow sama mbokk julit yu wara tagatiko tagato sa rew jëm ca borom bi tabaarak wa ta'ala ca neegam bu tedd ba fexel waru gar yi nga xamne mo teggu sa kaw ci ay mbax nga def ko fo tollu ci bir aj bi jangal qur'an fo tollu ci bir aj bi fexel salam ñu bi toy ci tuddu yalla fexel ci aj bi del ñaan lu bari rafetal ci nit ñi ci say wax say jëf fexel ngay dimbali ku aajo fexel nga noy ci julit ñi fexel ngay sarax ñi ñak waye fexel fo tollu ngay diglé lu baax fexel fo tollu ngay téré lu bon yow sama mbokk julit bi sop nañ ci yow nga gor gor lu ci tan ay andando yu baax bëgg nañ ki aji mu gor gor lu kem taraay katanam bala muy dem mu tan ay andando yu baax andando yo xamne boy nelaw bo bëgge bidenti ñu yel andando yo xamne dañ lay soñ ci jang alquran andando yo xamne dañ lay soñ ci tuddu yalla andando yo xamne dañ lay soñ ci wax lu bax dañ lay soñ ci bayyi def lu bon way andando yo xamne ci ay commerce ha jidda dubai patatata rututututu rek lañ lay soñ lolu bul fexé nga and ak ñoon utal andando yu bax yu lay soñ ci jaamu yalla tabaarak wa ta'ala bokku na ci denkaane yi lay denk an yatakhallaq al musafir bi khuluqin hasan fexel nga jikko bu rafet fexel nga am comportement wa yukhaliq bihi an-nas fexel nga melok nit ñi melokan bu rafet ken du aji di xex ken du aji di khulu ken du aji di buxante di durate ak cionci wate ak keddate ak geddate ab julit ko yalla wërsegalé wo ko bayyi moromam may ko bayyi moromam wo ko ba ca kaaba ga warna fa woné melokan bu rafet warna fa woné jikko bu rafet kon sop nañ ci ab julit bi bëgg jaamu ji yalla na am jikko ju rafet nako melaw ak nit ñi na muñ na jéggelé na lewet na noy na baax bu mu yakamti ci ben atté nay laaj su xamul fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun wa tawadu na soufé soufélu na téy na tedd na tabé na mandu na am yermande na am kolere mom julit bi nay jéggelé ka jëlélé na am kersa na saraxé na baax na rafetal li ay jikko yo xamné dañ ko taamu ci ki wara aji dem ziyara ji baytullahil haram borom xam xam yaangi lay soñu ci jikko yi ñu lim legi fo tollu muñul fo tollu del jéggelé del jëlélé noyal lewetal bul yakamti ci atay na nga soufé soufélu na nga nek ku tedd na nga nek ku tabé na nga nek ku mandu na nga am yërmëndé na nga jokk kolëré na nga noy na nga dëddu aduna na nga nek kuy balé waye na nga nek ku wék ku wégu waye na nga nek ku am kersa na nga dëggu na nga bax na nga rafétal jikko yi borom xam xam yalla leen yalla fay yërem leen soñu nañ ko ci ab julit bu wara baye ko rewam djublu baytillahi alharam di aji batay sop nañ ci kiy tukki an yusi ahlahu bit taqwallahi taala bala ngay gëd baye ko sa kër denkaane ragal yalla bala ngay joge sa kër na nga len denk ragal yalla waye tay xam ngeen ni ñi baye ko senegal di aji luñuy denkaane moy barama ñewat na ngeen peinture kër gi barama ñewat na ngeen peinture biti bi na ngeen defarat deur bi na ngeen dem ca samba europeul mu yabal mu lebal len nak bu ngand bu mu ñewé ngeen nganalé ma yoy lañuy denkaane nganalé fo tollu di wa nganalé gi fu ngeen ci tollu ndax am ngeen nak ndax peinture ngeen ndax deur ngeen ndax tawax ngeen lolu ab julit nak moy tandiku yak kessala nganalé bokul ci aj moy perte salal kep ku ngeen gis mu dem tukki aji maka ñewaa di nganalé yek leen ni mom aji wul won mak dafa demone mak ndax nganalé bokul ci l'islam kon denkel sa wa keur ragal yalla ndax was ragal yalla kat moy wasiyatullahi ta'ala lil awwalin wal akhirin mom la yalla denk ñu mujji ñi ñu ñëk ñi ak ñu mujji ñi batay bok na ci denkaane yoyu an yuhafiza ala al ud'iyya wal azkar الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها دعاء السفر ودعاء الركوب فخل يومي توك nga mokal ñaan yi mokal zikri yi nga xamne mo rot joge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñi wax ci mbirum tukki yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale nako ne ki bëgg tukki amna ñaan yi mu wara ñaan kon fexel ñaan yoyu nga jang ko nga mokal ko rawatina boy yek ci auto rawatina boy yek ci avion rawatina boy yek ci bateau yenen tibi daana wax ne su ngeen di yek wax len bismillah bu ngeen toge ci bir ngeen ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda اللهم هون علينا سفرنا هذا واتوي عنا بعضه اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وأثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل لي كيب كي توكي وارغا كادف تي سا بوس وارغا كادف تي سا ساك وارغا كادف تي سا خيل وارغا كادف تي سا دن تي سا خول وارغا كادف ci salamign ngakoy ñaan sa borom tabaaraku wa ta'ala ndax mom moy ñaani ki tukki mbokk yi wa yambaghi an yukabbira kullama sa'ada makanan uluwan ki tukki sa yegge fu kawé ne yegne dafa wara kabar sa yu wacce ne yegne dafa wara sabbal li yeen sama mbokk julli di lenn la won rek ci ay denkaane yi ñuy denk ab julli bi baga baye ko rewam fasiyene dem baytullahi alharam aji ji negu yalla tabaarak wa ta'ala bi tay moy ñaarelu dajje bi bismillah tabaarak wa ta'ala waxtane ci mbirum aj inshallah kon ku ci am question rek bismillah tabaarak wa ta'ala apre man nañ la jox micro bi apre nga daali lacce assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh